محمد شاہ مدینہ مرحبا سب مرحبا آمد شاہ مدینہ مرحبا سب مرحبا مرحبا سب مرحبا مرحبا سب مرحبا مرحبا سب مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا نور خدا مرحبا آقا کی آمد مرحبا نور خدا ہو گئی کافور ظلم مرحبا سب مرحبا ہو گئی کافور ظلم مرحبا سب مرحبا آمد شاہ مدینہ مرحبا سب مرحبا آمد شاہ مدینہ مرحبا سب مرحبا مرحبا سب مرحبا مرحبا سب مرحبا مرحبا سب مرحبا آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی خوب چمکی اپنی قسمت مرحبا سب مرحبا خوب چمکی اپنی قسمت مرحبا سب مرحبا آمد شاہ مدینہ مرحبا سب مرحبا آمد شاہ مدینہ مرحبا سب مرحبا مرحبا سب مرحبا مرحبا سب مرحبا مرحبا سب مرحبا آ گئی اونٹو سواری آمنہ کے لاد کی آ گئی اونٹو سواری آ گئی اونٹو سواری آمنہ کے لاد کی مانگ لو جو چاہو نعمت مرحبا سب مرحبا مانگ لو جو چاہو نعمت مرحبا سب مرحبا آمد شاہ مدینہ مرحبا سب مرحبا آمد شاہ مدینہ مرحبا سب مرحبا مرحبا سب مرحبا مرحبا سب مرحبا مرحبا سب مرحبا دے دو تم عطار کو عیدی میں چشم آشبار دے دو تم عطار کو دے دو تم عطار کو عیدی میں چشم آشبار اپنا غم دو اپنی الفت مرحبا سب مرحبا اپنا غم دو اپنی الفت مرحبا سب مرحبا آمد شاہ مدینہ مرحبا سب مرحبا آمد شاہ مدینہ مرحبا سب مرحبا مرحبا سب مرحبا مرحبا سب مرحبا مرحبا سب مرحبا